ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Krzysiu! Poczekaj, niech zgadnę. Chodzi o ocieplenie domu. Ciepło? Na kredyt z dotacją. Marzy ci się ocieplenie domu, wymiana okien i starego pieca? Zgadłeś! Zrób to za mniejsze pieniądze. Weź w Alior Banku kredyt z dotacją z programu Czyste Powietrze. Dotacja spłaci część przyznanego kredytu, a my pomożemy załatwić formalności. Kredyt gotówkowy Czyste Powietrze do 100 tysięcy złotych, dotacja do 99 tysięcy. Alior Bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,36%. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta. Okres spłaty do 10 lat. Aby otrzymać dotację na częściową spłatę kapitału kredytu, klient musi spełnić warunki programu Czyste Powietrze. Szczegóły w placówkach Alior Banku i na aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 7 maja, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Incydent z udziałem polskiego samolotu i rosyjskiego myśliwca powinna potępić wspólnota międzynarodowa, podkreśla minister Stanisław Żaren. O likwidowaniu nierówności między regionami Polski mówi wicepremier Jacek Sasin. Policja przypomina wracającym z dłuższych urlopów o zasadach bezpieczeństwa na drogach. Incydent z udziałem samolotu Straży Granicznej rosyjskiego myśliwca nad Morzem Czarnym miał charakter polityczny i państwowy i musi zostać oficjalnie potępiony przez wspólnotę międzynarodową, mówi Polskiemu Radiu minister Stanisław Żaren. Przedwczoraj polski samolot pełniący służbę na unijnej granicy w ramach Frontexu został zaczepiony przez rosyjski Su-35 na terenie operacyjnym wyznaczonym przez Rumunię. To kolejna rosyjska prowokacja, podkreśla pełnomocnik rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej. Tutaj decyzją MSZ-u polskiego, w jaki formalnie sposób będziemy chcieli zareagować na to, co zdarzyło się w piątek. Odpowiedź na to poznamy wszyscy w pierwszych dniach przyszłego tygodnia. Ta misja Straży Granicznej jest misją wykonywaną w ramach Frontexu, więc myślę, że to ta organizacja pewnie będzie formułowała jakieś dalej idące wnioski czy też działania o charakterze formalnym na szczeblu międzynarodowym. Straż Graniczna informuje, że rosyjski myśliwiec wleciał bez żadnego kontaktu radiowego na teren operacyjny wyznaczony przez Rumunię, po czym wykonał agresywne i niebezpieczne manewry. Trzy podejścia do polskiego samolotu bez bezpiecznej separacji. W efekcie tego zdarzenia polski samolot wpadł w turbulencję. Pięcioosobowa załoga straciła kontrolę nad maszyną i straciła wysokość. Rumuńskie służby przekazały, że w wyniku incydentu w stan gotowości zostały postawione rumuńskie i hiszpańskie samoloty bojowe NATO. Wicepremier Jacek Sasin zadeklarował, że jednym z celów Prawa i Sprawiedliwości jest likwidowanie nierówności między regionami Polski. W Kamienicy Polskiej w województwie śląskim minister aktywów państwowych podkreślił, że zadaniem władz jest dbanie o to, by Polska rozwijała się równomiernie i by nie było drastycznych różnic między regionami pod względem zamożności. Z powodów historycznych, uwarunkowań, różnych dziejów naszych ziem, tak się złożyło, że w Polsce są regiony bardziej zasobne i mniej zasobne, bardziej rozwinięte i lepiej rozwinięte. I każda władza w Polsce, a nasza władza na pewno ma taki cel, nasza władza, władza Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, ma taki cel, aby te nierówności likwidować. Spotkanie w Kamienicy Polskiej jest częścią kampanii Inwestycje Lokalne. Polska jest jedna. W jej ramach politycy PiS-u odwiedzą wszystkie 100 okręgów partyjnych. Polacy wracają z wydłużonego weekendu majowego. Na drogach w całym kraju policja pilnuje bezpieczeństwa i kontroluje kierowców. Przypominamy o rozsądku, mówi Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Zwracamy szczególną uwagę na te wykroczenia, które mogą skutkować wypadkami czy też poważnymi kolizjami. Są nimi niewątpliwie takie wykroczenia jak przekroczenie dozwolonej prędkości, wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Dużą uwagę zwracamy także na pasy, a dzieci podróżujące czy są zapięte w fotelikach. Przypominamy, że każda osoba, która popełni wykroczenie i zostanie zatrzymana do kontroli, to kierujący takiego samochodu musi liczyć się z tym, że zostanie przebadany na zawartość alkoholu w organizmie lub też innych środków odurzających. Więcej policyjnych patroli w okolicach dużych miast i na głównych trasach w kraju będzie do jutra. A o najnowszej sytuacji na drogach za chwilę w Radionawigatorze Trójki. 10. Wings for Life wystartował w tym roku z poznańskich targów. W tym charytatywnym biegu nie ma określonego dystansu. Zawodnicy biegną tyle, ile mogą. Goni ich ruchoma meta, czyli w Polsce samochód prowadzony przez Adama Małysza. Auto pościgowe wyjechało pół godziny po starcie. Adam Małysz, zanim stał się kapitanem wąsem i zaczął gonić biegnących, sam pobiegł w imprezie. Pierwszy bieg to na pewno był taki, że sam biegłem, więc nie był prosty. Przebiegłem 19 800, dla mnie to był naprawdę wyczyn, bo zamierzałem 10 kilometrów.

słyszymy się. Nie słyszymy. Nie słyszymy się z Mateuszem. No to uzupełnimy informację, że dzisiaj Raków odwiedził Koronę Kielce i przegrał za sprawą rzutu karnego wykonanego przez Jakuba Łukowskiego. No i cóż, na razie z tytułem jeszcze Raków musi poczekać. Spróbujemy połączyć się za chwilę z Mateuszem Warianką, ale nie tylko futbolem człowiek żyje. Iga Świątek i Aryna Sabalienka dały niesamowity popis tenisowy w Madrycie. W finale górą ta, z którą Polka wygrała. Grała ostatnio w Stuttgarcie, ale o tym pojedynku już mówi się, że to mecz roku. Congrats, Arena, amazing match. Pełne gratulacje i uznanie dla obu tenisistek. Naprawdę świetne widowisko. Polscy hokeiści awansowali do elity i w przyszłym roku zagrają o Mistrzostwo Świata z najlepszymi. Te Mistrzostwa Świata w Czechach, w Pradze i w Ostrawie, także będzie blisko. A my porozmawiamy o hokeju z legendą tego sportu, Romanem Stebleckim. Tak grającą reprezentację Polski w przewagach, ja nie pamiętam i to był szok pod tym względem. Dziś w trzeciej stronie medalu dowiemy się też od byłego skoczka, a później rajdowca i obecnie prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Adama Małysza. Jak się czuje w butach właśnie prezesa? Tego się bardzo bałem, bo jednak mi te wszystkie gale, imprezy, garnitur trochę były nie po drodze. Bardziej nawet jako dyrektor wolałem być aktywny, a teraz no jakby nie było, część muszę spędzać w Krakowie, część na wyjazdach, na spotkaniach, na otwarciach, różnych defiladach, spotkaniach biznesowych. Nie jest to proste. Na wyjazdach Adam Małysz, na wyjeździe także Mateusz Warianka w Kielcach, gdzie, przypomnijmy, Korona wygrała z Rakowem 1-0. Niespodzianka, pozbierałeś się już, Mateuszu, po tym wyniku? Tak, i te problemy techniczne to też taka ładna metafora do tego, co zaprezentował dzisiaj Raków w Kielcach. To mieliśmy mieć ten kulminacyjny moment w Kielcach. Raków był gotowy, żeby świętować Mistrzostwo Polski, pierwsze w historii. No nic z tego, bo w 36 minucie rzut karny wykorzystał Jakub Łukowski, a Raków nie był w stanie odpowiedzieć na to trafienie. Zresztą Fran Tudor w przerwie piłkarz Rakowa mówił o tym, że no tutaj większość piłkarzy nie jest sobą i nie wie, co się dzieje. Jakaś taka nicość się gdzieś pojawiła w głowach piłkarzy Rakowa, jakby ten potencjalny tytuł ich sparaliżował. Ostatnie minuty to było w zasadzie to, na co czekaliśmy przez całe 90. Najpierw w sytuacji sam na sam z bramkarzem, z Kowacewiciem nie wykorzystał Kasper Kostosz. To by już oczywiście oznaczało wynik 2-0 i koniec emocji w tym spotkaniu. Ale chwilę później fatalny błąd Marcela Zapytowskiego, bramkarza Korony, który podał piłkę wybijając z 5 metra napastnikom Rakowa, a do pustej bramki nie trafił Fran Tudor i to było pudło. No to było pudło, które sprawiło, że Raków dziś bardzo smutny wraca do Częstochowy, ale Raków wciąż ma szansę na mistrzostwo. Wszystko zależy od meczu, który się rozpocznie za 15 minut. Pogoń Szczecin gra z Legią Warszawa. No być może, co się odlecze, to nie uciecze, ale kto wie, puchar już uciekł Rakowowi. No tak, ale nie tylko futbolem żyjemy w piłce nożnej. Sprawdzimy, co słychać w playoffach, zarówno tych naszych, siatkarskich, jak i za oceanem w NBA i NHL. W studiu odwiedzi nas Wojtek, rekordzista sobierajski, także człowiek, który kilka dni temu przepłynął Bałtyk kajakiem i zrobił to w rekordowym czasie. W jakim? O tym opowie właśnie dziś w trzeciej stronie medalu. Porozmawiamy też z dyrektorem Tour de Pologne o Giro d'Italia. Czesław Lanka bowiem startował w tym wyścigu, a wczoraj ruszyła 106. edycja tego różowego turu. Sprawdźmy, co słychać na innych arenach sportowych. No to wiemy, że Korona wygrała z Rakowem i na razie odsuwamy świętowanie i fetę w Częstochowie. We wcześniejszym niedzielnym meczu PKO BP Ekstraklasy Wisła Płock zremisowała bezbramkowo ze Stalą Mielec, a o 17.30 słowo się rzekło, Pogoń Szczecin zagra z Legią Warszawa. Patrzymy na tablicę wyników, bo w Rzeszowie Developers podejmuje ŁKS, a te dwie drużyny oznaczają, że toczy się finał Ekstraklasy siatkarek 2-2. Trwa piąta partia. No i tiebreak bardzo zacięty, tymczasem 8-9. A pierwszy mecz wygrały siatkarki Developersu. Mogą dziś wyjść na prowadzenie 2-0. Takie samo prowadzenie w siatkówce w rywalizacji mężczyzn. Jastrzębski Węgiel, przypominamy, prowadzi z grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Tymczasem Aleksandra Mirosław zrobiła to, do czego przyzwyczaiła nas już zupełnie. Wygrała w Dżakarcie zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. W finale tych zawodów w indonezyjskiej stolicy Polka uzyskała czas 6 sekund i 43. Setne pokonała Indonezję. Indonezyjkę Desak Maderika Kusuma Dewi. Znów było polskie podium, bo trzecie miejsce zajęła Aleksandra Kałucka, a szóste jej siostra bliźniaczka Natalia. Patrycja Chudziak dziś na miejscu 15. Przypomnę, że wczoraj kwalifikacji nie przebrnęli Anna Brożek i Marcin Dzieński, czyli nasza wspinaczkowa para. Para, tak jest. A para prowadzących na miejscach, także na miejscu Ela Różycka, więc zapraszamy Państwa do telefonowania i dzwonienia w sportowych sprawach. No jak wrażenia po finale Igi z Aryną Sabalienką? Jesteśmy bardzo ciekawi. 2-2 i 7 trójek. Osiemnaście minut po godzinie 17:00, tu trzecia strona medalu w trójce. Robert Grzędowski i Dariusz Urbanowicz, który uśmiechnięty w tym tygodniu od ucha do ucha, bo to jest, proszę Państwa, człowiek, który chodzi w czapce Chicago Blackhawks, który niemal codziennie bywa na lodowisku, na Torwarze, gdzie śledzi hokejowe poczynania swoich synów, a w tym tygodniu doczekał się po 21 latach. To prawda, wielka to radość. Hokej to taki sport, który troszeczkę zapomniany jest. Kiedyś regularnie reprezentacja Polski startowała w Igrzyskach Olimpijskich, w Mistrzostwach Świata, tej najwyższej dywizji. No a potem coś się zablokowało, coś przestało się zazębiać i faktycznie 21 lat czekaliśmy na to, byśmy mogli zagrać o Mistrzostwo Świata. Nie to dywizji 1B czy dywizji 1A, ale właśnie z Kanadą, z Finlandią, z USA, bez Rosji, bez Białorusi, tak. Z Czechami w każdym razie, właśnie w Czechach Mistrzostwa Świata za rok. A właśnie jak to wszystko się działo na tym turnieju w zasadzie o Mistrzostwo Świata 1A w Nottingham. Informacje wszelkie zebrał Kuba Niziński. Ostatnie dni to był bez wątpienia najlepszy czas polskiego hokeja od wielu lat. W piątkowe popołudnie, po wcześniejszych wygranych z Litwą, Włochami, Koreą i mimo porażki z gospodarzami Brytyjczykami, biało-czerwoni w decydującym meczu pokonali Rumunię 6-2 i po 21 latach wywalczyli znowu awans do grona najlepszych drużyn świata. I co zrozumiałe, ciężko było ukryć radość, mówił po meczu jeden z bardziej doświadczonych zawodników naszej kadry, Marcin Kolusz. Serce się raduje, nie wiem, głowa co myśli, no setki myśli, ale głównie radość i niesamowita satysfakcja ze spełnienia marzeń, z którymi tutaj jechaliśmy. Myślę, że stopniowo te emocje gdzieś będą się uwalniać, bo na razie wszystko jest tak na gorąco, jeszcze nie dociera do nas to, co tutaj osiągnęliśmy, ale mega zadowolenie. Mimo że przed ostatnim meczem turnieju ten awans był już na wyciągnięcie ręki, pojawił się jednak niepokój. Polacy przystąpili do tego spotkania bez podstawowego bramkarza Johna Mareya, który na porannym rozjeździe doznał urazu, ale zastąpił go świetnie Maciej Miarka, który zaliczył asystę przy jednej z bramek. Smakuje ta asysta pięknie, bo to była też po akcji, po kontrze Rumunów. Bardzo się cieszę, że mogłem wtedy zatrzymać przeciwnika i poszliśmy z kontrą na 4-1. Pięknie to smakuje. Żadnych nerwów nie było. Wiedzieliśmy, że te okazje są i to sobie wpadnie, bo mamy taką jakość z przodu, że to było wiadome, że strzelimy bramkę. Czekaliśmy, cały kraj czekał, myślę, na to 22 lata i myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę, ponieważ byliśmy super drużyną, super atmosfera, no i co tu dużo dodać, jesteśmy w elicie. Awans do grona najlepszych drużyn to nagroda za rzetelną pracę, ale Polacy wykorzystali także okoliczności. Nie ma dziś w elicie Rosjan oraz Białorusinów. Zwiastunem lepszych czasów były już kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Polacy grali jeszcze w dywizji pierwszej B, to światowa trzecia liga, ale potrafili pokonać wyżej notowanych Kazachów oraz Białorusinów i nadzieję na Igrzyska odebrała im dopiero ósma drużyna świata – Słowacja. Pół roku później podopieczni Roberta Kalabera awansowali na zaplecze elity, a teraz do grona najlepszych. Polacy po raz ostatni do elity dostali się w 2001 roku i od razu z niej spadli. Podobnie kończyły się awanse w 1978, 85, 87 oraz 91 roku. W tych okolicznościach cel wydaje się jasny. Powiedz mi, czy wszystko ok? Czy jest tam ktoś? Kiedy masz już dość? Usłysz. blisko 400 meczów w polskiej lidze, 315 bramek, wielokrotny król strzelców, olimpijczyk, dziewięciokrotny uczestnik Mistrzostw Świata, Roman Steblecki. I to idealny kandydat do rozmowy. Do rozmowy i analizy awansu reprezentacji Polski do elity, hokejowej elity, właśnie z Romanem Stebleckim. Na ten temat rozmawiał Kuba Niziński. Roman Steblecki, człowiek, który grał w elicie, człowiek, który pamięta dobre czasy polskiego hokeja. Romku, cieszymy się z tego sukcesu ogromnie. Polacy w elicie, wśród najlepszych drużyn świata. Ale też trzeba tutaj dodać, że z tej elity wypadli Rosjanie i Białorusini. Czy to umniejsza trochę, jeżeli chodzi o ten sukces? No na obecną chwilę skorzystaliśmy z takiej okazji, co nam się udało i trzeba się cieszyć z tego powodu. Nie grali ci, którzy nie powinni grać i w związku z tym tylko dla nas dobrze, że tak się stało, bo to spowodowało, że wróciliśmy do tej elity i teraz trzeba zrobić wszystko, żeby tam w jakiś sposób utrzymać się w niej, ale tutaj to jest temat bardzo szeroki i obszerny. Trzeba by naprawdę dużego wsparcia rządowego i nie tylko, a przede wszystkim dużo pracy wszystkich członków hokeja w całej Polsce. I trzeba do tego doprowadzić, żeby nie zmarnować szansy, która stoi przed polskim hokejem i trzeba zrobić wszystko, żeby ten hokej jak najdłużej utrzymać w elicie, starać się rozwijać tą dyscyplinę w naszym kraju, bo jak dobrze wiemy, dawniej ta dyscyplina cieszyła się dużą popularnością. Trzeba wrócić do tego, zrobić wszystko, żeby ten nasz hokej był jak na najwyższym poziomie. Muszę ciebie zapytać, człowieka, który rywalizowałeś z najlepszymi. Jaki to jest dreszczyk emocji, jak stajesz naprzeciwko najlepszego hokeisty świata? To są sytuacje, których trudno opisywać. To trzeba przeżyć i właśnie teraz ci zawodnicy, którzy wywalczyli ten awans, będą mogli powalczyć o rywalizację w tej elicie, ale jeżeli już tam się dostaną ci zawodnicy, będzie ta selekcja, bo na bazie tej drużyny oczywiście oni tam będą, no to powiem szczerze, że to jest coś niesamowitego i życzę im, żeby przeżyli chwilę, kiedy usłyszą, że przykładowo Crosby przyjedzie na mistrzostwa i będą mogli z nim rywalizować. Ja miałem sposobność oczekiwania na grę w Sztokholmie, to był 89 rok, kiedy zapowiedziano, że ma przyjechać Wayne Gretzky, no to ja po prostu już spać nie mogłem i nie mogłem sobie wyobrazić, co mnie będzie czekało. On ostatecznie nie przyjechał do Sztokholmu, ale był Marc Messier, z którym rywalizowaliśmy. Tam przegraliśmy z Kanadą wtedy 11-0, więc różnica była niesamowita. Niemniej jednak to jest coś, co życzyłbym każdemu zawodnikowi, żeby przeżył, nawet przegrywając tyle, zagrać przeciwko takim zawodnikom. Rozmawialiśmy kilkanaście miesięcy temu, tak rozmawialiśmy, kiedy Polacy na igrzyskach, kiedy w elicie. Wtedy mówiłeś, że możesz się nie doczekać. Tak powiedziałem i dzisiaj muszę to odczekać, dlatego że nasza drużyna zrobiła niesamowity progres i co by nie powiedzieć, wszystkim zrobiła psikusa, a najbardziej cieszymy się z tego tytułu, że pokonali prawie wszystkich przeciwników poza gospodarzami turnieju, no i awansowali. Czy tutaj też szczęście miało znaczenie? Generalnie to, co pokazali na tym turnieju cały nasz zespół, udowodnił, że jednak to nie było szczęście. To był zespół przygotowany do tej rywalizacji, budowany od lat przez trenera Kalabera. Stworzyli kolektyw, który naprawdę wszystkich zaskoczył i ja byłem pod wrażeniem gry naszego zespołu. A szczególnie zaskoczony byłem grą zespołu, kiedy mieli przewagę, bo tak grającą reprezentację Polski w przewagach ja nie pamiętam i to był szok pod tym względem. Na 17 okresów gry w przewadze wykorzystać 11 to było coś... Statystyka świetna. Co jest najlepszą statystyką na tym poziomie rozgrywek, z tego co już słyszało się. I to jest piękne. Z Romanem Stableckim rozmawiał Jakub Niziński. Ja też przyznaję się, nie pamiętam takiej skuteczności gry w przewadze, ale nie mam wielu hokejowych wspomnień, a na pewno nie tak wiele jak Darek. Ty pamiętasz taką skuteczność? Ja pamiętam te igrzyska w Calgary, więc zarywaliśmy noce, a potem się czekało na 2 dni na to, aby gazeta sportowa opublikowała te wyniki. Bo to było takie opóźnienie, internetu jeszcze wtedy nie było. To były inne czasy. A teraz są czasy Igi Świątek i o jej występach będziemy za chwilę w trzeciej stronie medalu mówić. because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? A big black boots, a long brown hair. She's so sweet with her. Ten awans sprawił, że łezka zakręciła mi się w oku. Przypomniały mi się Mistrzostwa Świata w Katowicach, bodajże 76 rok. Pierwszy mecz wygrana Polski nad ZSRR 5-2. Niestety za chwilę prysznic zimny 0-12 z Czechosłowacją. I ostatni mecz z RFN-em, tak zwanym o utrzymanie się, wygrywamy do ostatniej minuty 1-0, co nam daje awans. 1-1, wypadamy wtedy po raz pierwszy z grupy A i płacz nastoletniego małego chłopaka, nie mógł przeżyć po prostu, mnie. I said, are you gonna be my girl? Minuty po 17:00. Za chwilę tenis, ale najpierw golf. To informacja sprzed chwili. Adrian Meronk wygrał turniej Italian Open zaliczany do cyklu DP World Tour o jedno uderzenie. Lepszy od Francuza Lagasque. Adrian zakończył czterodniową rywalizację we Włoszech z wynikiem minus 13, czyli 13 uderzeń poniżej par. Piękny występ i kolejne zwycięstwo w DP World Tour do CV Adriana Meronka. A jeśli chodzi o CV tenisowe Igi Świątek, kto od wczoraj ma w nim 21 finałów WTA. Niestety dorobek pod względem zwycięstw się nie powiększył. Pierwsza rakieta świata przegrała z rakietą numer 2 Aryną Sabalienką. Białorusinka na rozpracowanie Polki potrzebowała 3 setów, a te, choć bardzo emocjonujące, kończyły się dość wysokimi wynikami 6-3, 3-6 i 6-3. Zacznijmy od bohaterek wczorajszego spotkania. Iga Świątek jak zwykle pełna kurtuazji, ale w pomeczowej wypowiedzi na korcie dostało się nieco organizatorom. Congrats Aryna, amazing match. You always, you know. Gratulacje Aryna, świetny mecz. Zawsze gra się z tobą na bardzo wysokiej intensywności. Każde spotkanie jest wyzwaniem. Zasłużenie wygrałaś. Czuję, że przed nami sezon, w którym jeszcze nie raz spotkamy się w finale, ale nie jest przyjemnie kończyć spotkanie półfinałowe po pierwszej w nocy. Cieszę się, że jednak byłam w stanie pokonać tę trudność i awansować do finału. Tyle Iga Świątek. Aryna Sabalienka bardzo chciała w finale w Madrycie zagrać właśnie z liderką światowego rankingu, i zrewanżować się za porażkę sprzed 2 tygodni w decydującym o zwycięstwie i drogim samochodzie meczu w Stuttgarcie. Well, yeah, as I said on the press conference before the match, tak jak powiedziałam na konferencji przed finałem, muszę być cierpliwa, muszę szukać mocnych kończących uderzeń, nie podejmować pochopnych decyzji i to mi się udało. Ograć Igę na mączce to coś wyjątkowego. Rozwijam się na tej nawierzchni. Potrafię być tu już wojownikiem i wygrywać turnieje. To dla mnie ważne. Oczywiście zadajemy sobie pytanie, dlaczego Iga Świątek, będąc faworytką, przegrała wczorajsze finałowe spotkanie na Caja Mágica w Madrycie. Tenisowy ekspert Adam Romer widzi sprawę następująco. Na takie pytanie jest prosta odpowiedź, bo Sabalenka była o kilka piłek lepsza. Aczkolwiek ja bym tutaj nie darł szat, bo ten mecz stał na bardzo wysokim poziomie i można powiedzieć, że w każdym z setów decydowały dosłownie pojedyncze piłki o tym, czy set się zakończy zwycięstwem Polki czy Białorusinki. Z kolei ojciec Igi, pan Tomasz Świątek, tak podsumował mecz. Cały ten mecz chyba był trochę nerwowy, patrząc jakby z pozycji kibica. Był chyba trochę nierówny, dlatego że początek Igi był słaby w tym sensie, że no jednak Sabalenka cały czas prowadziła i nie było tego momentu, żeby chyba ją przełamać w pierwszym secie. To chyba w moim odczuciu też wprowadziło trochę nerwowości. Zupełnie inny był drugi set, kiedy Iga wyszła ze swoim pierwszym gemem na prowadzenie i już tam nie oddała tego prowadzenia. Powtórka z rozrywki typu trzeci set. Nie ukrywam, że wydawało mi się, że można będzie tam gdzieś złapać trochę takiej przestrzeni, gdzie Iga po prostu odskoczy. No nie udało się. Teraz trochę tenisowych didaskaliów. Jak wspominaliśmy 2 tygodnie temu, obie panie grały w finale turnieju w Stuttgarcie, także na nawierzchni ziemnej. I wtedy Świątek nie dała Białorusince większych szans. Stuttgart to była hala i nieco bardziej śliska mączka. Madryt to jest kort otwarty i przede wszystkim na dużo wyższej wysokości. Madryt jest około 600 metrów nad poziomem morza. Za chwilę panie zagrają w Rzymie, gdzie są jeszcze nieco inne warunki, a potem w Paryżu, gdzie są też zupełnie inne warunki. I tu od razu dodam, że na pewno w Rzymie i w Paryżu są warunki sprzyjające bardziej Idze Świątek. Sabalenka po prostu wykorzystała wszystko, co mogła z tych korzystnych warunków, które panowały w Madrycie. To jeszcze spojrzenie Tomasza Świątka na 2 ostatnie finały z udziałem Igi i Sabalenki. Najpierw Stuttgart i perspektywa Białorusinki. Ona sama się przyznała, co zrobiła złego w Stuttgarcie, czyli generalnie myślała tylko i wyłącznie o tym samochodzie. To na pewno jej nie pomogło. Na pewno widać było, że w tym meczu na pewno się nie śpieszyła, na pewno wykorzystywała swoje atuty, bo grając w Madrycie na tej wysokości widać, że ta piłka zdecydowanie szybciej jest odbijana i ten serwis, który Sabalenka w tej chwili ma, na pewno nie jest łatwym serwisem. Nie pomagał Idze, tylko jego utrudniałby, powiedzmy, te returny. Tenis jest takim sportem, że długo nie będzie trzeba czekać na okazję do rewanżu. Przed nami, jak słyszeliśmy w turnieju w Rzymie, a potem już Roland Garros. Trzymamy kciuki za naszą niezwykłą dziewczynę z Raszyna. A niech pierwszy rzuci kamieniem. Kto nie myślałby o takim samochodzie podczas finału w Stuttgarcie? To było. A państwo dzwonią gorąco na naszej linii w związku z sukcesem hokeistów. Jestem po prostu w pozytywnym szoku. Bardzo mnie ucieszył sukces naszych hokeistów i głęboko wierzę, chciałbym dożyć dnia, kiedy to nasi hokeiści pokażą klasę, jaką pokazywali grając z drużyną w latach 70. RFN-u, Czech czy byłego Związku Radzieckiego. Byliśmy nie do pokonania. No i jeszcze jedna sprawa. Chciałem bardzo, bardzo podziękować i pocieszyć oczywiście, jak zawsze to robię, naszą wspaniałą tenisistkę Igusię. Też pocieszamy Igę. 2-2 i 7 trójek. To pytałem nie, czy ona się martwi, czy już pewnie my, już jest myślami w Rzymie. Już jest myślami w Rzymie, my też. Slow change may pull us apart. Gratuluję serdecznie całej sportowej, ale przede wszystkim hokejowej rodzinie. I małe sprostowanie. Wtedy z Związkiem Radzieckim, jak wygraliśmy w Katowicach 6-4, wiem, że Jobczyk strzelił, wygraliśmy ten mecz i rzeczywiście ostatni mecz z RFN-em zremisowaliśmy i niestety ten remis wykluczył nas z kolejnych mistrzów grupy A. I myślę, że tyle tego sprostowania. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Siedemnaście minut do godziny 18:00, zmiana wyniku w Szczecinie, no i Legia uparcie chyba nie chce przegonić Rakowa, przegrywa właśnie, 1-0 za sprawą, wygrywa oczywiście Pogoń Szczecin za sprawą Mateusza Łęgowskiego, bramka Stadiony Świata. To może jednak dziś będzie mistrz Polski dla Rakowa Częstochowa. ŁKS w Tauron Lidze Siatkarskiej Pań wygrał dziś 3-2 z Developresem i w finale jest w playoffie 1-1. No my teraz pomówimy o skokach, choć w maju to nieoczywisty temat, ale będziemy o tym dużo mówić pewnie w czerwcu podczas Igrzysk Europejskich. Da się mówić o skokach, o ile ma się przy mikrofonie Adama Małysza, którego nikomu w naszym kraju przedstawiać oczywiście nie trzeba. Z ikoną polskiego sportu, obecnie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Adam Małysz jest gościem trzeciej strony medalu. Adam, maj to taki dobry chyba czas, żeby już na spokojnie, bez emocji podsumować ten sezon skoków, który za nami. Jak ty na to patrzysz z perspektywy tym razem prezesa związku? Dla mnie na pewno bardzo udany, bo jako debiut myślę, że wyniki całkiem fajne, bo mamy 2 medale mistrzostw świata w skokach, 2 medale w snowboardzie. Myślę, że całkiem fajny początek, środek, prawie koniec Pucharu Świata w skokach i również w snowboardzie i to pokazuje, że można być zadowolonym na pewno z jednej strony, ale też czekają nas spore rewolucje jeszcze. Już wprowadzamy dużo takich pomysłów, które gdzieś tam mamy na różne rozwiązania, zaczynamy wdrażać. Oczywiście wszystko wydawało się, że można to szybciej zrobić, ale jednak potrzeba na to czasu, więc działamy. Czuć, że patrzysz szerzej, już nie tylko skoki, natomiast o te skoki będę cię pewnie tutaj głównie zamęczał. Świetny sezon nowego trenera, Tomasa Thunbichlera. No dokładnie tak. Ja myślę, że przede wszystkim zespół, który stworzył i to, że przeprowadził się do naszego kraju, że chce jakby od samych podstaw ciągnąć to i rozwijać skoki w Polsce. To było dla nas też bardzo ważne i fajnie, że to wyszło też jakby od niego, że to nie było tak, że my mu coś narzucamy, bo zawsze jak coś jest narzucane, to nie do końca to tak działa jak powinno, a jeśli to wychodzi od samego trenera, no to myślę, że to jest duży plus. Na pewno też to, że dajemy w miarę duże zaufanie i pozwalamy mu jakby tworzyć te wszystkie kadry i tworzyć ten system, to z jednej strony dla niego jest ułatwienie, ale też dla nas jakby taki właśnie sygnał, że to nie jest tylko jeden sezon, ale on chce stworzyć skoki w Polsce, nie od nowa może, ale od samych podstaw. bo tego dużo brakowało. Były obawy, czy starsi zawodnicy będą chcieli współpracować z tak młodym szkoleniowcem. Myślę, że to trzeba przede wszystkim być człowiekiem i trzeba przede wszystkim wiedzieć, jak przemówić, czy uderzyć do tych starszych zawodników, bo w ich przypadku to już nie jest takie proste, choćby z tego względu, że oni mają pewne swoje przyzwyczajenia, mają pewien cykl, który już przeszli. Z różnymi trenerami współpracowali. Dokładnie. I ciężko zawsze jest jakikolwiek zmian dokonać. I tu trzeba naprawdę trafny punkt uderzyć, który ich przekona do tego. I wydaje mi się, że tak się też między innymi stało, bo patrząc na to, że od samego pierwszego zgrupowania chłopaki, no można powiedzieć, że byli zachwyceni, że wręcz wrócili do podstaw, tak stwierdzili, że wrócili do pewnych rzeczy, które oni wiedzieli, że są, ale robili je dawno. Tego trochę im brakowało. Ale też z drugiej strony to pokazało, że oni zobaczyli błędy, które popełniali wcześniej. Takie no wręcz dziecinne błędy sami stwierdzili i to zaczęło funkcjonować. I to był ten właśnie punkt przełomowy, który spowodował, że uwierzyli w ten sztab. Turnbichler uczy się mówić po polsku? Coś się tam uczy. Wiem, że już zaczyna rozumieć coraz więcej. Ze słowami na pewno jest gorzej. Ale myślę, że też sam powiedział, że chce jakby wziąć jakiegoś też nauczyciela, który go uczy, ale mówi, że jest bardzo trudny język. Ale on ma tak otwartą tak, osobowość. Tak. Mówi po niemiecku, mówi po angielsku, więc to jest na pewno podstawa, ale myślę, że żyjąc też w Polsce, dużo szybciej się nauczy tego języka, choćby takiego komunikatywnego, a to już wystarczy. Tematów wiele, ale Adam Małysz to absolutny VIP, więc po piosence jeszcze go usłyszymy. Ja też przychylam się i gratuluję polskim hokeistom. Bardzo się cieszę, pamiętam, jak Obajtel oglądałem wygrany mecz z Rosją, z czego też byłem bardzo zadowolony. Oczywiście gratuluję także Idze. Szkoda tylko, że nie wygrała i czekam na opinię analityków, którzy by podzielili na pewne części ten mecz, bo wydaje mi się, że zbyt dużo piłek Iga zagrywała w środek, przez co Sabalenka mogła odbierać je na każdą stronę i no, wygrana uciekła bokiem. Brzmi dobrze. Leny Krawiec i nowość z listy przebojów trójki. Wynik meczu ekstraklasowego Pogoni Szczecin z Legią Warszawa też dobrze brzmi, szczególnie dla kibiców Pogoni. 1-0 wciąż. Mateusz... I dla kibiców Rakowa. Tak jest. Mateusz Legowski autorem tej bramki. Może nie wiem, czy stadiony świata, być może stadiony Europy, ale na pewno jedna z ładniejszych bramek tej kolejki. A w trzeciej stronie medalu wracamy do rozmowy Krzyśka Łoniewskiego z Adamem Małyszem. Coś mówi, co mu się tu bardzo podoba? Coś go zaskoczyło in plus? Myślę, że wiele rzeczy. To jest też tak, że to nie jest coś nowego, bo wielu z tych trenerów, też zawodników, będąc już w Polsce, wiedzą, że to już nie jest trzeci świat, tak jak niektórzy myśleli. Ja pamiętam, jak Norwegowie za pierwszym razem na Pół Świata przyjeżdżali do Polski, to ciężarówkę jedzenia sobie przywieźli, bo myśleli, że to jest taka bieda, a później wieźli to z powrotem, więc to pokazuje, że faktycznie oni się przekonują i widzą, że wiele rzeczy jest też lepszy. Adam, chciałbym cię podpytać o przyszłość polskich skoków. Ciągle najlepszymi skoczkami są ci, którzy są już grubo po 30. Ty nie boisz się o to, co z tyłu? No takie zadanie też ma Tomasz Tumbichler, żeby pociągnąć tych młodszych zawodników i gdzieś tam on doskonale o tym wie, cały czas mówimy o tym, cały czas o tym rozmawiamy. Fajnie, że ci starsi zawodnicy są i robią cały czas wyniki, to też jakby napędza tę młodzież, który cały czas przychodzi. Pomalutku gdzieś tam zaczynają się pojawiać faktycznie dobrzy zawodnicy. No jest Tomek Pilch, jest Jasiek Habdas, jest Kasper Juroszek. To są tacy zawodnicy, którzy faktycznie mają bardzo duży potencjał, tylko dobrze ich trzeba poprowadzić. I nie tylko jakby tam fizycznie, ale też jakby dzisiaj psychika bardzo dużą rolę odgrywa, więc cały czas gdzieś tam pracujemy nad tym, żeby oni w swoim czasie wypalili. Dawid Kubacki już normalnie trenuje? Tak, oni są w Spale, wiem, że Dawid jest również na zgrupowaniu. Oczywiście Dawid z trenerem ma ustalić, jak będzie wyglądał jego plan, bo mimo wszystko musi być trochę bardziej zindywidualizowany niż to było w tym roku. Ale też Tomasz przekazał mi informację, że on chce, żeby w ogóle ci starsi zawodnicy troszkę inaczej trenowali, troszkę mieli więcej luzu, więcej odpoczynku potrzebowali, tak samo jeśli chodzi o starty, że może się wydarzyć tak, że w kolejnym sezonie nie będą we wszystkich zawodach startować ze względu na to, że trochę więcej potrzebują regeneracji, ale że będzie chciał zastąpić młodymi zawodnikami, którzy już powinni faktycznie osiągać pewien poziom. To trochę tak jak z Rafał Nadalem w tenisie, on też we wszystkich turniejach już nie grywa, już wybierał sobie. Tak jest i to jak popatrzymy, to w zasadzie w... Ty też tak robiłeś? No nie, bo ja skończyłem jakby miałem 33, więc to jeszcze nie była tragedii, ale niestety wtedy tak było, że dzisiaj patrząc na to, że w ogóle ogólnie nie tylko skoki narciarskie, bardzo się rozwinął i przede wszystkim treningi są bardzo specjalistyczne. Już nie robi się pewnych rzeczy, które nie przydadzą ci się tylko w skokach. To się robi tylko jako młodzież, rozwój i tak dalej, a później jak już dochodzisz do momentu seniora, to robisz to, co ci się tylko przyda i dużo oszczędzasz, ale też regeneracja stała się tak jakby treningiem, więc tego też ci starsi zawodnicy się musieli nauczyć, a młodzi już to zaczynają wdrażać. I na zakończenie, jak się czujesz w garniturze, w pantoflach prezesa Polskiego Związku Narciarskiego? Jak ci ta robota leży? No nie jest prosta na pewno. No, tak jak myślałem, no nie jest to jakby tam do końca moja bajka, bo jednak mi te wszystkie gale, imprezy, garnitur trochę były nie po drodze. Bardziej nawet jako dyrektor wolałem być aktywny, a teraz no jakby nie było, część muszę spędzać w Krakowie, część na wyjazdach, na spotkaniach, na otwarciach, różnych defiladach, w spotkaniach biznesowych. Nie jest to proste. Z drugiej strony są też takie momenty, gdzie wiem, że mogę zrobić coś dla tych sportów zimowych i staram się to robić jak najlepiej. A myślę, że wyniki zawodników to jest największa nagroda. Z Adamem Małyszem rozmawiał Krzysztof Łoniewski. A trzecia strona medalu wróci po godzinie 18. I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like Tiny Tim shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths. And I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, 'cause your face is like the cover of a magazine. Say hello.